Når regnen bare syler ned, så har jeg tændt for Color TV. Humphrey Bogart og Bjørn fra Wimbledon, jeg har det hele på videobånd. Susanne rejste hjem i går, hjem til sin mor i Klampenborg. Sidder glo på alt det skidt. Men jeg er da ligeglad, for mig er det bare sand, at se på video hele dagen. Ja, det er video, video, den kører nat og dag. Video, video, når jeg skal slappe af. Bare tryk på knappen, video.